Uw hart worden niet ontroerd en zijt niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot een vader, want mijn vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb, en al zo doe gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover. Laten we trachten om de naam des Heeren aan te roepen. Aanbiddenswaardig, trouwhoudend en volzalig verboomt God in de hemel. Zou u aan de morgen van uw dag een toegang willen geven tot uw troon en tot uw hart? Het is wel een grote zaak die we van u vragen. Maar gij wil grote zaken geven aan diepgevallen mensen. Anders zou u het nooit meer durven vragen. Maar we hebben het al uit uw woord gehoord, welke grote zaken dat u beloofde aan uw discipelen. En het was niet dat het goede mensen waren. Ze hadden het ook aan alle kanten verzondigd tegen hun eertijds en ook na ontvangen genade. Er bleef van hen ook niet anders over dan dat ze tenslotte hun trouwe, liefdevolle zaligmaker verlieten en van hem vluchten. En hem verlatende vluchten al de discipelen, heeft de evangelist getuigd. Maar gij hebt uw heilige geest hem geschonken. Uit kracht van s vaders belofte en uit kracht van eeuwige liefde, omdat u hem beminde. En omdat u hen lief had tot een einde toe, en uit kracht van die onverbrekelijke verbondstrouw en liefde hebt u op hen neergezien. En hebt u hen de geest beloofd en ook vervuld en geschonken, waarvan we in de laatste tijd de vruchten en de werkzaamheden van hebben horen, preken en voorstellen. Och, wat zou het nu een voorrecht zijn, wanneer het ons ook te beurt mag vallen. En dat we ook iets van die geest mogen ontvangen, dat die ook in ons hart mocht komen wonen en werken, net als op de Pinksterdag, waar de mensen verslagen in het hart werden en uitriepen, mannenbroeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Is Jezus van Nazareth, de enige ware Messias en zaligmaker van God gegeven, door ons verworpen, door ons aan het kruis genageld? Wat moeten we dan doen om behouden te worden? Is het voor ons nog mogelijk? En Petrus heeft de mogelijkheid aangewezen. Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Zou u daar ook in ons midden plaats voor willen maken, door die overtuigende kracht en werking van de Heilige Geest, in een mindere of een meerdere mate die verlegenheid der ziel, die droefheid naar u, die ware ootmoed, dat diepe bukken en buigen in stof en as, om terug te keren tot een levende God, tot onze schepper en weldoener, en met boete en berouw u te voeten vallen. En dat er zo'n betrekking in de ziel mag komen op die enige verhoogde zaligmaker, of het u behagen mocht uw vleugels ook over ons uit te breiden, dat u ook ons genadig wilde zijn, dat u als koning wilt regeren in ons hart, en als priester onze schuld en zonde wil verzoenen, en als de grote profeet ons wil leren en onderwijzen in uw woord. Uw onderwijs is met kracht, is bevindelijk, is doeltreffend en werkt wat uit in het hart. Dat we dat ook mogen ondervinden in deze dag. En dat u zo ons wilt onderwijzen in de kennis van uw aanbiddelijke Heer Jezus als de verhoogde middelaar, opdat u mogen leren kennen in uw staten van vernedering, maar ook van verhoging, om u te benodigen, om het gehele gewicht van onze verloren liggende ziel en lichaam, om dat op u te mogen leggen en wentelen. zonder enige werking van ons, dat we mogen sterven aan de wet en sterven aan al onze werkzaamheden om er geen hoop meer op te stellen, maar dat we zoals een ontblote naakte zon daar mogen vallen in de handen van de Heer Jezus Christus. En dat we mogen leren kennen, o dierbare Zoon van God, en dat dat nou die nauwe band gelegd mogen worden van liefde en van geloof, die nooit meer verbroken zal worden, waar gij verantwoordelijk voor ons wordt. En als het in het leven gebeurd is, dat er ook wat dieper ontdekking mag komen en dat er wat dieper inzicht mag komen in de breuk en de scheiding in Adam ons verbondschoft, opdat de breuk opengelegd mogen worden en dat er zo plaats mag komen voor de vereniging der ziel met uw aanbiddelijke Zoon van God, en dat we ingeleid mogen worden in de aanbiddelijke volmaakte deugden als vaders die we geschonden hebben, en de majesteit Gods gekrenkt, opdat we verenigd werden onder die goddelijke deugden, en dat de uitstraling van die aanbiddelijke volmaaktheden Gods ons geheel zou beïnvloeden en verenigd doen worden met u, opdat we als leem mogen worden in de handen van de grote pottenbakker, en uit kracht van die goddelijke uitstraling onze ziel diep vernederd, en dat we zo het hoofd op het blok mogen leggen en uw vonnis mogen rechtvaardigen en billijken, en aan de zijde Gods geplaatst te mogen worden, dan kunt u ons geen kwaad meer doen. Waar er zulke vereniging in de ziel valt met uw goddelijke doen en laten. En het grootste voorrecht zou wezen als dat nog door mocht werken en dat het tot een afhandeling mag komen in het leven. Waar we mogen getuigen met de bruid, hij is de mijne en ik ben de zijne. En dat u met bewustheid woning komt nemen in ons hart. Och, zou u daartoe de geest willen schenken. En ons zo willen leren en onderwijzen. We mogen ook bij elkaar zijn. Maar we dragen ook degenen op die ziek zijn. Die niet mee kunnen komen in ouderdom verhinderd. Och, u mocht ze ook ten goede willen gedenken. En sterken en ondersteunen. De ouderdom komt met kruis en verdrukking. Het wordt nog vermeerderd dikwijls in de oude dag. Maar u mag daar ook in willen ondersteunen. Allen die ziek zijn, die zwak zijn, die krachteloos. Ach, u mag nog geven. Kracht en hulp en onderstand van boven. Levensmoed, levenslust, levenskracht. Het is een gave Gods. Want als we het ontbreken en missen, niemand op de wereld kan het ons geven. Maar u mocht het zelf willen schenken en zelf willen geven en de gezondheid doen reizen. Die in inrichtingen verpleegd worden, die langdurig ziek zijn, och, voor u is er geen geval hopeloos. Och, u mocht uw hand nog eens wenden. Gij mocht nog willen opstaan met kracht en macht en gezag. Aanbiddelijke Zoon van God, gij hebt het in uw omwandeling op aarde betoond, dat u overal boven staat. Gij zijt toch een God van wonderen. O, dat we het mogen zien, dat we het mogen beleven en dat we het persoonlijk mogen ervaren. Dat we het mogen opmerken dat gij overal boven staat en dat uw woord met gezag is. Hij zond zijn woord uit en heelde hen. Wat bij de mensen onmogelijk was, is mogelijk bij u. Zo dragen we dan elkander aan u op, in iedereen zijn eigen persoonlijk leed en verdriet. Weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden en rouwklagenden, wil u hen door heil verheffen en vertroosten. Gedenkende ook al degenen die geroepen worden voor te gaan, wilt zelf voorgaan, goddelijk onderwijs geven, de schrift openen en het hart openen, maar ook als we luisteren, wil u ook onze harten en oren openen, opdat we het bevindelijk mogen verstaan en dat er een betrekking op die God mag vallen in ons hart en ziel, als die vrucht vandaag mocht vallen. Wat een gezegende dag zouden we dan hebben. Wat een heerlijke dag. In de natuur is het ook een heerlijke dag. Althans, het begint zo. Dan is de vrede die ons toestraalt uit het rijk der natuur aangenaam. Voor mensen en beesten, plant en gewas. Maar waar is nu de vrede Gods in onze ziel? In de gezinnen, in de kerken, in de gemeenten. Is de vrede niet weggenomen van de aarde? Och, u mocht nog eens die echte vrede willen geven. Vrede tussen u en tussen ons. Vrede ook onder elkander. In de eensgezindheid in de waarheid. In de eensgezindheid in de vreze Gods. In de ware vernedering voor uw aangezicht. Och, bezoek uw kerk en uw Sion nog eens. Wil die geest, die Pinkstergeest uitstorten in de kerk. Die Pinkstergeest die overtuigend werkt, die genezend werkt, die helend werkt, dat de breuken geheeld worden. En waar de kerk vruchtbaarheid krijgt, daar ligt toch zulk een grote haper van het bevindelijk en geestelijke leven onder uw volk, het kwijnt. En het is zo weinig in oefening en we kunnen elkander toch zo gemakkelijk verloren laten gaan. O, dat de nood nog eens opgebonden werd. O, dat we elkanders lasten mogen dragen. En de liefdewet van Jezus Christus vervullen. O, dat Sion weeën kreeg aan zonen en dochteren baden. En dat uw kerk in de arbeid kwam. En dat uw naam voortgeplant werd van kind tot kind en geslacht tot geslacht. Uw koninkrijk toe mogen komen. En het rijk van de duivel en de antichrist vernietigd en ondergebracht. Koning Jezus gehuldigd, eeuwig bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids groot en aanbiddelijke zoon. Komt dat we te samen voor die koning mogen buigen. Komt laten we hem aanbidden. Die enige koning der ere, dat smeken we van u. Om het dierbare bloed als verbond. Amen. Zingen van Psalm 33. Het negende en het tiende vers. Hij dwaalt zeer die daar meent te wezen, beschermd door zijn paard, sterk en groot. Door zijn kracht werd niemand genezen, nog geholpen uit strijd en nood. Maar God wil bewaren al zijn dienaren, die hem vruchten vroet en die in benauwen, op hem vast betrouwen en op zijn woord goed en wat er verder volgt. geliefden, dat moet toch wel wonderlijk voor een mens zijn die veel jaren achtereen ziek is geweest en onverwacht en ook volkomen wordt genezen. Zo lezen we bijvoorbeeld van Eneas, een man die 8 jaar krank was geweest en wonderlijk werd genezen door de apostel Petrus. Van een ander lezen wij door Petrus insgelijks genezen, die van jongs af kreupel was geweest. Maar meest bijzonder is dat van een zeker man die 38 jaar in een gasthuis op zijn kribbe had gelegen. En toen heel onverwachts en wonderlijk door Jezus werd genezen. En dat wel in 1 ogenblik. En dan nog zo volkomen dat hij in staat was om zijn eigen bed op te nemen en ermee te wandelen door de straten van Jeruzalem. O, denk ik, wat zal die man toch blij zijn geweest. En dat hij nu weer de aangename buitenlucht mocht aanschouwen en inademen. En dat hij zijn vrienden in hun eigen huis weer mocht ontmoeten. En dat hij weer in de ruime zegeningen van het aardrijk mocht genieten. Je moet maar zoveel jaren, 38 jaar op bed gelegen hebben. En weet u wat het dan is? Dan zeggen ze des avonds, och dat het morgen ware. En 's morgens zeggen ze weer, ach dat het avond ware. De tijd die valt dan zo lang. En de smart van zijn ziekte is zo pijnlijk. En zijn krachten worden zo verteerd. En van de beste spijze heeft men dan een wallig. Kortom, wat een treurig leven. En dan zo lang. En dan al de hoop opgeheven. En dan maar verlangen dat er een einde aan kwam. Maar er kwam geen einde aan. Tot op de dag dat onverwachts Jezus zelf in het gasthuis kwam en naar de zaal kwam waar onze zieke lag en die hem vroeg of hij gezond wilde worden en hem daarop volkomen genas, zodat hij aanstonds zijn ziekenhuis met blijdschap kon verlaten. Wat een voorrecht, wat een wonder, wat een blijdschap. Maar mijn vrienden, ik heb wel eens gehoord en gelezen dat onze ziel nog veel meer waard is dan ons lichaam. En dat er bij gevolg aan een zielsgenezing nog groter behoefte bestaat dan de genezing van ons lichaam. En ik denk dat het ook de waarheid is. Want onze ziel is toch een edele en kostbare ziel. En een onsterfelijke ziel. Al was ons lichaam nu bijvoorbeeld zo ziek dat we als David moesten zeggen in Psalm 38. Er is niets geheels in mijn vlees. Mijn netterbuilen stinken, ze zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Mijn darmen zijn vol van verachtelijke plagen. Ik ben zeer verzwakt, ben uitermate zeer verbrijzeld geworden. Geen kracht was in hem overgebleven. Maar als onder dat alles onze ziel gezond is, kan dan niet van ons gezegd worden, wat zijn dat toch gelukkige mensen. Het lichaam is wel ziek, maar de ziel is gezond. Aan ons korte en moeilijke leven, of aan ons korte en vrolijke leven, er komt toch eens een eind aan. Maar als het dan is ziel verloren, dan is het al verloren. Of ziel behouden, dat is al behouden. Als ons lichaam ziek is, mogen we naar een bekwame medicijnmeester uitzien. Maar terwijl onze ziel ziek is, zouden we dan niet naar een hemelse medicijnmeester uitzien, die ons om niet en volkomen kan genezen? En indien we dit verzuimen en ook blijven verzuimen, hoe zou het dan met ons aflopen? Maar u, wiens ziel bij de aanvang genezen is. Wat denkt u ervan? Is er geen groot wonder u te beurt gevallen? We lezen van die kreupele man die aan de poort des tempels door Petrus genezen werd, dat hij dadelijk met hen in de tempel ging, wandelende en springende. Wat? Springen in kerk, midden tussen de mensen? Dat is onstichtelijk. Ja, maar die man had nog nooit zijn voeten gebruikt. En nu was hem het lopen en springen zo aangenaam en zo nieuw, dat hij op het ogenblik verhad dat hij juist in de kerk was, waar springen zozeer niet past. De man was zo uitermate blij dat hij nu lopen kon en hij hield gedurig zijn nieuwe voeten in beweging. Hij wandelde springen en God verheerlijkende. Dit waren, mijn vrienden, altemaal de vruchten en de werkingen van de Heilige Geest, die de apostelen in zulke grote mate deelachtig waren geworden, maar die niet alleen aan de apostelen gegeven werd, maar ook aan het volk. En nu hopen we nader, mijn vrienden, uw aandacht te bepalen bij dat grote voorrecht van die werking en de inwoning van God en Heilige Geest onder zijn volk. Onze tekst kunt u daartoe vinden in Johannes 14, het 23ste hoofdstuk. Jezus antwoord in Johannes 14, het 23ste vers. Jezus antwoordde en zeide tot hem: zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. De Heer Jezus had in het 21ste vers van ons teksthoofdstuk gesproken van zijn oprechte liefhebbers, die door het bewaren van zijn geboden toonden dat ze Jezus niet in schijn, maar in waarheid lief hadden. Van deze zegt hij: ze zullen van mijn Vader geliefd worden en ik zal hen lief hebben en mijzelf aan hen openbaren. Het openbaren van Jezus met zijn geest aan de ziel van zijn gunstgenoten is onder des Heeren volk geen vreemde zaak. En de apostel Judas, niet de Iscariot, was hiervan ook geenszins een vreemdeling. Maar dat neemt niet weg dat hij toch Jezus niet recht verstond. En daarom vraagt hij in het vers dat onmiddellijk op onze tekst vooraf gaat: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En hierop antwoordt Jezus in de woorden van onze tekst: en wij hopen te doorpeilen datzelfde zo ver als we het kunnen. We letten dan op de volgende zaken. Voor eerst onderzoeken wij wat het is Jezus lief te hebben. Ten tweede, waarin het bewaren van zijn woord bestaat. Ten derde geven we acht op de belofte: mijn Vader zal hem lief hebben. En ten vierde zien we wat het zeggen wil: wij zullen woning bij hem maken. Ten eerste moeten we dus onderzoeken wat het is Jezus lief te hebben. Een ziel die Jezus lief heeft, is zeer onderscheiden van de mensen van de wereld die de zonde lief hebben en die zich om koning Jezus weinig of niets bekommeren. Een ziel die Jezus lief heeft dan is ten eerste zulke een die bij geestes ontdekkend licht heeft leren kennen in welke poel van ellende hij door de zonde gekomen is. Och, hij kent zich zo vuil en walgelijk, zo onrein van het hoofd tot de voeten, en weet dat hij van nature nog God, nog Jezus lief hebben kan, maar dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, en dat hij van nature tot diegenen behoort die beiden Jezus en den Vader haten. Alle blinde mensen vinden we hier en daar, Vele booswichten en rakkers die ze te bekijven hebben en waarop ze uit de hoogte neerzien. Maar een mens wiens ogen door de Heer geopend zijn, die vindt de rakker en booswicht allemaal in zijn eigen hart. En die roept met een profeet uit: ik ben een man van onreine lippen. Ten tweede, iemand die Jezus lief heeft, die zit zich zo met schuld beladen. Hij ligt met de ganse wereld voor God verdoemelijk. Als hij nog voor grote uitbrekende zonden bewaard wordt, en al leeft hij stil en zedig van zijn jeugd af, hij weet evenwel dat dit zijn gerechtigheid voor God niet kan zijn, maar dat hij een volle Jezus tot zijn borg en middelaar nodig heeft. En terwijl nu in het dierbare evangelie zulk een Jezus wordt geopenbaard, die zondaren zo lief had dat hij om hen te behouden zijn kroon en troon wilde verlaten en op aarde neerkwam om voor hen te lijden en te sterven. Terwijl in het evangelie dus zulk een Jezus wordt geopenbaard die verlorenen opzoekt en zalig maakt. En zegt: ik ben niet gekomen om mensenzielen te verderven, maar te behouden. En die zondaren ontvangt en met hen eet. En die niemand te vuil en te snoot en te slecht, hoe hij ook wezen mag, van de hand wijst. Ja, omdat ook deze Jezus zich aan zijn hart openbaart als een vriendelijk, bereidwillig, al genoegzame en noodzakelijk een zaligmaker. Terwijl min of meer die weg van verzoening in zijn bloed voor hem wordt ontsloten, dan raakt hij op deze Jezus verliefd. En dan wordt hij worstelend en biddende tot hem. En ziet met al zijn schuld op hem als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dan wordt Jezus hem dierbaar. Hij kan buiten Jezus niet meer rusten. Hij zoekt hem als een volle Jezus aan te nemen en uit te roepen als zijn profeet, priester en koning. Hij gebruikt evangelische pleitreden zoals David: om uw naams wil, o Heere, vergeef toch mijn overtreding, want die is groot. Ten derde, een ziel die Jezus lief heeft, die denkt zo graag aan Jezus. Die spreekt zo graag van hem en die voelt zo graag zijn nabijheid in zijn hart. Iemand waar wij veel van houden, daar denken we steeds aan. Dan spreken we veel van hem en we zijn blij als hij ons telkens een vriendelijk bezoek brengt. Zo is het ook bij Jezus liefhebbers. Ze zijn niet in hun element als hun gedachten zo van God en Jezus afzwerven. Niets willen ze liever en niets is hun zoeter dan om in hun uit- en ingaan, hun opstaan en neerliggen, Jezus veel in hun hart en gedachten te hebben, zeggend met David: hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God. Ten vierde, een ziel die Jezus lief heeft, draagt er smart en leed over als hij Jezus zoete tegenwoordigheid aan zijn gemoed lang moet missen en met de dichter moet klagen: Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verberg hij u in tijd van benauwdheid? Wat zijn gevoel betreft, dan wordt er een gaande en een komende Jezus gekend op de weg naar de hemel. Gelijk we ook van Abraham lezen, nadat de Heere tot hem gesproken had: God voer op van Abraham. Maar die tijden van Jezus heengaan en tijden van donkerheid en verberging zijn zo treurig voor een liefhebber van de Heere Jezus. En dan reizen ze geen zins hun weg met blijdschap verder, maar dan gaan ze moedeloos en treurig heen vanwege dat pijnlijke godsgemis. Ten vijfde, Een ziel die Jezus lief heeft, die heeft dag aan dag werk om te zuchten en te klagen, omdat hij Jezus zo weinig lief heeft. En dat er nog zoveel andere liefhebbers zijn aan wie hij nog zo menigmaal zijn hart moet inruimen. Dat is de zonde en de dingen van de wereld, die nemen bij hen nog zo menigmaal de plaats van Jezus in. Zodat ze zeer over hun liefdeloosheid tot Jezus moeten klagen. En met Paulus zeggen, hetgeen ik haat, dat doe ik. Die van zichzelf getuigen kan dat hij Jezus genoeg lief heeft, die spreekt een onverstaanbare taal. Dat is duidelijk genoeg dat hij een vreemdeling is van zijn eigen hart. Ik heb integendeel wel eens voortreffelijke godzaligen ontmoet, op de weg naar de hemel grijs geworden, die met verzekering wisten dat hun voeten op de onwankelbare rots Jezus Christus stonden, en die toch, evenals pas beginnende zielen, aanhoudend moesten klagen, dat ze die dierbare Jezus nog nimmer genoeg hadden lief gehad, en dat ze zich zo menigmaal zijner geschaamd hadden voor de mensen, die zich hunner niet schaamde toen hij aan de geestelpaal stond en aan het harde moordhout was genageld, en die zich ook hunner niet schamen zal als hij op de wolken zal komen om doden en levenden te oordelen. Ach, het zal de klacht wel blijven van al Gods volk tot aan de laatste ademsnik toe. Maar het is goed dat er een dood is en dat er een eeuwigheid komt waarin al Gods arme volk Jezus eeuwig volmaakt kunnen liefhebben, eeuwig verheerlijken zonder zonde. Ten zesde, wie Jezus lief heeft, bemint ook zijn volk. Kan het anders? Samen zijn ze door één prijs of los geld van de hel vrijgekocht. Enerlei kruis, smart, maar ook enerlei keus en vreugde. Ze letten op elkaar, als ze elkaar als vreemdeling ontmoeten, in de trekschuiten, in de postwagens, op de spoortreinen, en ze verstaan elkaar al met één woord. Ze wandelen op één weg, ze arbeiden voor één meester. Ze hebben ook één vijand. Zij allen die hun de weg misgunt en tegen welke ze gestadig op het slagveld moeten staan, totdat ze hen voor eeuwig ontsnappen bij de dood. En waar ze samen vergaderd worden in het betere Jeruzalem, waar de vijand niet binnen kan komen, zelfs geen pijl kan inschieten. David had de Heere lief en kon zeggen, hartelijk zal ik u lief hebben. En nu kon het ook niet anders of zijn hart moest zich verbonden gevoelen aan al het volk dat met hem dezelfde keus bezat. Al waren het nu juist al geen koningen of groten der aarde, toch had hij dat arme volk van God lief. En ieder die zegt dat hij Jezus lief heeft, maar zijn volk niet hartelijk bemint, is een leugenaar en zielsbedrieger. Maar laten we naar de tweede hoofdgedachte overgaan, waarin het bewaren van Jezus' woord of geboden bestaat. Wie mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren, zegt Jezus in de tekst. Mij denkt dat wij het hier zo in een ruimere zin moeten opvatten en verstaan, dat onder die geboden verstaan moet worden het ganse woord van God. Alle zijn woorden, inzettingen en bevelen. Van het begin tot het einde van de Bijbel. Dit woord bewaren dan degenen die hem lief hebben. Dat woord bewaren, wat wil dat zeggen? Dat betekent dat ze dat woord met biddende belangstelling onderzoeken. En vragen aan de Heere, leer mij een goede zin en wetenschap. Dat het een lamp voor de voet en een licht voor het pad is. Maar als ik nu blind ben, dan stoot ik mij links en rechts en loop overal tegenop. Al is het dat ik die heldere lamp in mijn hand houd. Wel, daarom moet de Heilige Geest mij ogen geven om te kunnen zien. Anders kan ik bij die lamp niet werken. Van dat licht niet zien, zo min als een blinde in de natuur een heldere lamp kan zien. Dus wij moeten biddende lezen en smeken of de Heere ons ogen wil openen om de wonderen van zijn wet te aanschouwen. O, David wist wel wat een arm en behoeftig schepsel dat hij was en dat hij Gods geest nodig had om een goed bijbellezer te kunnen zijn. Daarom zegt hij, leer mij een goede zin en wetenschap. Vrienden, hebt u ook zulke belangstelling naar de Bijbel? Zijt ge ook een biddende bijbellezer om de geest om het te mogen verstaan? Of grijp je liever naar de krant dan de Bijbel? Als je eens een ledenhuurtje van je beroep kunt afzonderen. Die lieden van Berea ontvingen het woord Gods met alle toegenegenheid. Maar, staat er, zij onderzochten dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. De kamerling las op zijn wagen de profeet Jesaja. En indien gij enigszins zult behoren tot degenen die Jezus woord bewaren, zult ge mogelijk ook wel eens op uw wagen of achter uw ploeg of in uw winkel of bij een andere gelegenheid, ge zult dan mogelijk ook wel eens wat ogenblikken uitbreken om te zien en te horen wat God tot een arm zondaar te zeggen heeft. Wee, indien ge uw Bijbel ruimschoots met zilver versiert, alleen daarom bij u draagt, opdat hij in de kerk door anderen gezien en bewonderd mag worden. En als ge hem jaar in jaar uit op een afgesloten plaats kunt laten, zonder er bijna nooit met biddende belangstelling in te zien. Ach, mijn vrienden, dan vrees ik, indien het niet verandert, dat ge geen wezenlijke behoefte aan God en zijn waarheid hebt. Als ge eenmaal uw prachtig opgesierde of onder het stof liggende Bijbel eens tegen u zullen getuigen. Maar voorts die Jezus wordt er. Hebben onder opzien tot Gods bekwaammakende genade, dat het in zijn hart mag liggen. Dat hij er geheiligd door wordt, dat er zijn vermaak in mag wezen. Dat ze zijn betrachting de ganse dag mag zijn. Zo is het bij Gods volk. Ze bewaren het woord van Jezus niet alleen in geheugen, maar ook in hun hart, opdat het zijn invloed mag uitoefenen op hun ganse gedrag en levenswandel. Nehemia had anders geleefd en gehandeld dan de vorige landvoogden die het volk beroofd hadden en zich als woekeraars en uitzuigers hadden gedragen. Maar hij zegt dat hij het niet had gedaan omdat hij God vreesde. Ze konden het merken in het gedrag van Nehemia, dat hij waarlijk God vreesde. Ja, van alle kinderen Sion zegt de schrift, die hen zullen zien, zullen ze kennen dat ze een zaad zijn wat de Heere heeft gezegend. Als iemand bijvoorbeeld zegt dat hij Jezus woord bewaart, maar telkens weer een glaasje te veel drinkt, en de rustdag voor een dag van plezier houdt, en zich afkerig van Gods volk toont, en zijn naaste onderdrukt en bedriegt, en zich boven anderen verheft, en hoogvaardig is op hetgeen hij boven anderen heeft, dan is hij een leugenaar. En hij vlijt zich met een ijdele hoop voor de eeuwigheid. Nee, zegt een apostel Jacobus, spreekt al zo en doet al zo. Anders zou de naam des Heeren gelasterd worden. Maar voordat we van ons tweede punt afgaan, moet ik nog twee dingen opmerken. Als Jezus hier zegt, die mij lief heeft, die bewaart mijn geboden, dan bedoelt hij niet het uitwendige bewaren en betrachten van zijn woord. Want men kan met Herodes uitwendig ook vele goede dingen doen. En met de jongeling ook menen dat men de wet onderhouden heeft van zijn jeugd en jonkheid af aan. En zeer nauwkeurig was in de letter der gehoorzaamheid. Maar nochtans kan het hart dood en verrot zijn voor God. En dat men alleen maar werkzaam is uit een werkheilig beginsel. Dit moet ik tot waarschuwing erbij voegen. Maar aan de andere kant, als Jezus zegt, die mij lief heeft zal mijn woord bewaren, dan bedoelt hij ook niet dat volmaakte bewaren van Gods woord. Want dat bestaat er onder de gehangse hemel niet. Dat is zelfs de beste van Gods kinderen onmogelijk. Want ze moeten zeggen, wij struikelen allen in velen. Daniel was een zeer gewenst man en nochtans moest hij zeer over zichzelf klagen. God, dat hij God zijn weldoener wederom beledigd had. Zoals je vinden kunt in het 9e hoofdstuk van zijn boek. De Allerheiligste, zolang hij in dit leven is, heeft wel een oprecht, maar toch slechts een klein beginseltje van de nieuwe gehoorzaamheid. Dit moeten we opmerken tot moedgeving van bekommerde zielen, die zou menigmaal hun staat verwerpen, omdat ze nog zo gebrekkig zijn in het bewaren van Jezus' woord. Maar kom, laat ons nu in de derde plaats acht geven op de belofte die in onze tekst gedaan wordt aan de liefhebbers van Jezus. Mijn Vader zal de zulken lief hebben, zegt Jezus. Als hij zegt, mijn Vader zal hem lief hebben, dan wil hij zichzelf daarmee onder verstaan hebben, als zullende de zodanige ook zeker lief hebben. Dat blijkt uit 11e vers, als hij zegt, dat hij in de Vader is en de Vader in hem. Verder blijkt ons dit uit de volgende woorden, waar onze tekst mee besloten wordt, dat hij in het meervoudige zegt, wij zullen tot hem komen en tenslotte, zij zullen van mijn Vader geliefd worden en ik zal ze lief hebben. En verder moeten we hierbij opmerken dat als er hier gezegd wordt, mijn Vader zal hem lief hebben, dat dan niet gesproken wordt van het liefhebben Gods, waardoor hij van alle eeuwigheid zijn volk lief had. Want dat is een geheel vrijwillige liefde, die reeds van de nooit begonnen eeuwigheid tot een zondaar bestond, toen hij nog moest geboren worden, en toen hij uit vrijwillige liefde werd verkoren in Christus, zonder enig vooruitgezien geloof of goede werken. Maar die liefde, mijn Vader zal hem lief hebben indien hij mijn woorden hem bewaart. Waarvan hier al zo wordt gesproken is, dat dadelijke gevoelen, dat ondervinden en dat genieten van des Vaders liefde. Als een liefde die in het hart wordt uitgestort door de Heilige Geest. Als God de Vader de bewijzen van zijn liefde aan zijn volk toont, door het instorten van die dierbare vertroosting in hun hart, die beter ondervonden dan te beschrijven zijn, en waarvan de ziel in verwondering uitroept, bij deze dingen leeft men, en in alle deze is het leven van mijn geest. Dit wordt ook vervuld als Christus zijn liefde aan het hart van de zijnen doet gevoelen, het welk nogal meestal in de binnenkamers van des Heeren volk genoten wordt. En waarover ze uitroepen, uw uitnemende liefde is beter dan wijn. O, deze liefde, deze zalige ondervinding is zulk een dierbare zaak, dat degene die maar iets van deze wijn geproefd heeft, niet kan nalaten om daar weer naar te verlangen en meer naar uit te staan. Het is niet alleen een zielsverkwikkend, maar het is ook een zielsvernederende liefde, waardoor de ziel hoe langer hoe armer wordt in zichzelf en uitroept: o Heere, wat beweegt u toch om zulks te doen aan een dode hond als ik ben? Het is ook een liefde die de ziel aanspoort om in des Heeren kracht de zonde te vlieden en met des te meer ernst de heiligmaking na te jagen, omdat zulk een goede God het zo waardig is om met 1000 lichamen en zielen ootmoedig en oprecht hem te dienen. Tijdgelovigen en bijna christenen worden wel eens iets in hun hart gewaar dat een gelijkenis naar deze liefde heeft, tenminste wat ze ervoor houden. Maar van hen zegt Jezus dat ze het woord horende dat er stond met vreugde ontvangen, maar het heeft geen aansporing tot een nauwgezet en teder godzalig leven. Ook maakt het hen niet arm en laag in zichzelf, maar ze verheffen er zich op en lopen er de wereld mee in. Het goede dat in hen scheen te zijn, raakt dan weer weg, omdat ze geen wortel in zichzelf hebben. Merkt voort hier ook nog eens op, over deze liefdesondervinding, dat ze beloofd wordt, degenen die Jezus lief hebben en zijn woord bewaren. En dat het zwakste geloof daarvan ook niet wordt uitgezonderd, al durft hij zichzelf er wellicht niet voor te houden. Ook geloof ik dat wij er meer van zouden ontvangen en genieten, indien onze al te grote liefdeloosheid en ongehoorzaamheid aan Jezus en zijn woord de oorzaken niet waren, waardoor deze fontein van troost voor ons menigmaal wordt toegestopt. Mochten wij maar meer onze weg wel aanstellen, dan zou de Heer ons zijn heil doen zien. Beminden wij Gods wet maar meer, we zouden ook grotere vrede hebben en geen aanstoot. Wandelden wij maar meer in de vreze des Heeren, dan zouden we ook meer de vertroosting des geestes ontvangen. Want die mij eren, zal ik eren. Och, dat we toch beschaamd werden voor de Heer, omdat we onszelf kwaad doen en zelf de oorzaak zijn van onze dorheid en magerheid. Dat brengt ons eindelijk bij de vierde hoofdzaak, lettende op die woorden waar Jezus zegt: en wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Wij maken hier kortelijk nog de volgende zaken op. Eerst dat God de Vader en de Zoon wonen door de Heilige Geest in het hart van ieder christen. En dat is een onbeschrijfelijk en een onverklaarbaar wonder. En evenwel is het toch de waarheid. Daarom zegt de schrift ook elders dat Christus een gestalte krijgt in het hart van zijn volk en dat hij door het geloof in hun harten woont. En op een andere plaats wordt gezegd: want gij zijt een tempel des levendigen Gods, gelijk God gezegd heeft: ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. En ik zal hun tot een God zijn, en ze zullen mij tot een volk zijn. Het is een groot wonder als Gods volk, die van nature maar onrein en ellendige mensen zijn, genoemd worden medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Maar het is nog groter wonder, denk ik. Het is een wonder aller wonderen dat God een huisgenoot en inwoner bij hen wilt worden, gelijk de schrift hier toont: wij zullen woning bij hem maken. Want vervolgens, als nu God de Vader en de Zoon door de Heilige Geest willen wonen in het hart van een mens, van zulke onreine zondaar van nature, is dat geen onbegrijpelijk wonder? Maar dan spreekt het vanzelf dat zulk een zondaarshart voor zulke heilige bewoning wordt gereinigd, geruimd en bekwaam gemaakt. Van nature zijn we toch allen, en elk in het bijzonder, een woning van de duivel en de zonde. De zonde is het erfgoed waarin wij geboren zijn. En als God eens aan onszelf ons zou overlaten, en als aan de stem van ons geweten gehoor geweigerd werd, dan zouden we heel en al zorgeloos en onbekommerd in de zonde wentelend en slapende voortgaan naar de eeuwigheid. En al is het dat we telkens onder de middelen der genade leven, en ook van alle onrust voor de toekomst verstoken zijn, is nochtans het ware beginsel van het genadeleven niet in ons hart, indien we niet wederom geboren zijn. Bijgevolg, het is een vaste waarheid, indien ons hart een heilige woning voor de God des hemels zal worden, dan is er vooraf een almachtige bekwaammaking toe nodig. En we zouden wijs handelen als wij ons rampzalige hart, dat van nature een optrek van de duivel is en een woonstede van zoveel zonden, dat we dat altemaal ootmoedig mogen leggen aan de voeten van de Heer Jezus. En dat Hij dat door zijn grote almacht wil uitdrijven, en dat Hij ons hart tot zijn troon en tot zijn woning wil maken. Haastig kan onze tijd weg zijn. Haastig kan lichaam en ziel van een gescheiden worden. En daarom, die Jezus nog niet leer kennen en ook niet bemint, ik wens dat God u genade geeft om biddende uw gehele behoud te behartigen en de Heer te smeken of Hij nog uit een steen een kind Abrahams mocht willen maken. Tot zijn eer en uw eeuwige zaligheid. Ten slotte, als Jezus in onze tekst zegt, wij zullen een woning bij Hem maken, dan geeft dat ook te kennen dat Hij met zijn geest bij zijn volk wil komen en eeuwig bij Hem blijven. Nooit zal Hij die ziel dan meer verlaten. Daarom zeggen onze kanttekenaars dat het woord woningen in het Grieks eigenlijk betekent blijvingen. De Heere wil dan eeuwig en altoos een verblijf maken in het hart van de zijnen. En nooit meer van hen scheiden of hen verlaten. Ook niet vanwege de inwonende gebreken en struikelingen. Want de Heere weet wel wat er van zijn maaksel is te wachten. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Toch gebeurt het niet zelden dat een arm christen deze zalige goddelijke inwoning voor een tijd niet meer gewaar wordt. En dat de ziel, wat het gevoel betreft, wel eens veel onder zijn godsgemis te klagen heeft en soms twijfelt of de Heere nog wel ooit zijn hart tot een woning gekozen heeft. Omdat er tot zijn smart en leed nog zoveel droevige, zondige, boze gedachten en overlegging in huis vesten. Nochtans, die klachten over het gemis van de Heere en over de nog inwonende zonden, waardoor de ziel zelf zonder het gebed zo gepijnigd wordt, dat zijn al duidelijke tekenen dat de Heere zijn inwoning in het hart van hen genomen heeft. En dat Hij eenmaal weer klaar bij zijn eigen licht aan zulke arme zielen zich zal openbaren. Al was het dan zelfs bij het naderen van de dood. Daarom zeggen we tot zulke zuchtende en klagende zielen, wacht op de Heere en Hij zal op zijn eigen tijd en wijze uw hart versterken. Maar waartoe woont de Heere in het hart van zijn volk. En wat doet hij in die wonderlijke woning? Hierop antwoorden wij: hij woont daar om hen door zijn woord en geest op de hemelweg te onderwijzen en raad te geven. Daarom lezen we: al uw kinderen zullen van de Heer geleerd zijn. O, wie is een leraar gelijk hij? De dwaas zal op de hemelweg zelfs niet dwalen. De dwaas kan een godgeleerde zijn, omdat de Heere zelf hem onderwijst en hem raad geeft, in elk geval waarin hij zichzelf niet redden kan. Voorts. De Heere woont ook in zijn volk om zijn heilig ongenoegen te tonen over hun zonden, want hij kastijdt degene die hij lief heeft en geestelt de niegelijke zoon die hij aanneemt. En die zonder kastijding is, die is een bastaard en geen zoon. Als zijn lievelingen zijn heilige wegen verlaten, dan houdt hij zijn troost en zalige liefde in en toont hij zijn ongenoegen over hun zonden, zodat degenen die geen bastarden zijn moeten ondervinden dat het kwaad en bitter is de Heere te verlaten en tegen de heilige God Israëls te zondigen. Nog eens. De Heere woont daarom telkens de ziel van zijn gunstgenoten te verkwikken en te vertroosten. Hij zegt als het ware tot hen: sta op, eet en drinkt, want de weg zou voor u te veel zijn. Zodat ze mogen ondervinden dat het goed is dat het hart gesterkt wordt door genade. O zalige Bethels, daar de Heere zijn volk vertroost en van vrede spreekt tot de zielen van zijn gunstgenoten. Het zij onder het gehoor, of het zij onder het zingen van een psalm, of onder het gebed, of in de gesprekken, of in de eenzame overdenkingen. Hij woont bij hen. En ten laatste, de Heere woont bij hen om hen te bewaren van de listige en geweldige aanslagen van de boze. O geliefde volk des Heeren, zijn huis en zijn woning, dat dierbare Gods huis, kan in alle eeuwigheid niet meer tondersteboven gekeerd worden, want de Almachtige zelf is daar de bewoner. Gods volk heeft zijn hemelse wachtmeester altijd kort bij de hand. De Heer is nooit ver van huis af. Hij slaapt nooit of sluimert nooit. Hij houdt de wacht tegen de nachtelijke dieven, tegen de vlammen en de stormwinden. Het huis zal eeuwig in vrede zijn. O, wat wondergroot! Wij zullen woning bij gaan maken. Mag dat niet met recht een allerdierbaarste belofte genoemd worden? De koning der koningen, de Heer der heren, inwonend in 's mensen hart. Was geen voorrecht voor die arme weduwe in Zarfat dat die beroemde profeet Elia tot haar kwam om bij haar te wonen? Het was een wonderbare eer voor Lot en Abraham dat ze engelen mochten herbergen. En was het geen wonder voor Elisabeth dat Maria, de moeder des Heeren, tot haar binnenkwam? Maar o, wie zal dat wonder kunnen peilen? O, dat zalige voorrecht! Als God de Vader en God de Zoon door God de Heilige Geest in woning nemen in het hart van een arme, vuile zondaar en woning bij hem maken om eeuwig bij hen te zullen blijven. O, we kunnen wel zeggen, waar dat geschiet, o zalig en welkome gasten, o zalig voorrecht, we mogen zeggen, heden is deze huize zaligheid geschied. Deze bewoners komende brengen alles mee, alles tot het leven en alles wat tot godzaligheid nodig is. Licht en raad en wijsheid. Ja, dan is men met recht gezeten in de schuilplaats van de Allerhoogste en in de schaduw van de Almachtige. Totdat men komt tot het volle en eeuwige genot der hemelse zaligheid. En nu dit zalig voorrecht, dat valt niet zelden te beurt aan armen en dwaze en ongeachte mensen van deze wereld. Terwijl rijken en wijzen daar menigmaal van verstoken en uitgesloten blijven. Eer dat we de toepassing lezen, zingen we van Psalm 116, het derde en het vierde vers. O Heere, verlos mijn ziel uit deze nood. En ik bevond dat hij was zeer weldadig, zeer vriendelijk en ook zeer genadig, die wel behoedt de eenvoudigen zeer bloot. En wat er verder volgt in het vierde vers, het derde en het vierde van Psalm 100. Twee dingen, zo het mij voorkomt, zijn altijd onmogelijk om te bevatten en te beschrijven. Aan de ene kant het allerdierbaarste geluk van 's Heeren volk. En aan de andere kant het vreselijk ongeluk van een onbekeerd mens. Al had hij nog zoveel miljoenen als er sterren aan het uitspansel staan. Een kind van God, al zou hij krom gebogen onder de last van zijn zware arbeid gaan, en omringd van moeilijkheden en zorgen, al bewoont hij slechts een plagge hutje, en al moet hij leven van het geld dat op de dag des Heren met het zwarte zakje wordt opgezameld, en al moet hij soms enigermate honger en gebrek lijden, maar hij is een tempel van de Heilige Geest, een woning, een paleis van de zalige God, die altijd in hem woont en hem nooit meer zal verlaten. Maar een onbekeerd mens wandelt als in een moordenaarskuil. Zijn hart is als een vertrek van de vorst der duisternis en van allerlei vuile zonden, wiens straf de eeuwige ondergang is. En zou hij het dan niet ter harte nemen? Een begenadigd mens als de dood komt, is in één ogenblik van al zijn gebrek en zonden en zorg verlost. Maar een onbekeerd mens, als hij sterft, o, dan komt hij in de eeuwigdurende pijn. En al heeft hij nog zoveel geld en goed, het kan hem allemaal niet baten. Een begenadigd mens, als de dag des oordeels zal gekomen zijn, zal met een onbeschrijfelijke vreugde uit zijn graf opstaan. En de verheerlijkte Jezus kennen als zijn borg en bruidegom. Maar een onbekeerd mens, o, welke zielsangsten en wroeging zullen hem aangrijpen, en dat voor eeuwig. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht dergenen die op de troon zit. O, wat zal het dan zijn? Misschien dat ge dan dierbare familiebetrekkingen of vromen hebt gehad op aarde, die zult ge nimmer wederzien. Och, arme wereld, wat zijt ge dan nog te beklagen? Nu is uw hart nog een woning van den duivel, en loopt ge als in de rosmolen van zoveel zondige beheerlijkheden, die u naar het verderf sleept. Och, mocht ge dan nog de Heere Jezus leren te voet vallen, mocht ge het nog leren belijden, dat uw hart een woning is van de zonde en van de duivel, en dat ge tegen de Heere hebt gezondigd, zulk of zoveel jaren, en dat ge Jezus bloed tot nu toe nog hebt onrein geacht en zijn roepstemmen verworpen. Och, mocht ge nog met God leren worstelen, mocht het u nog eens uw dringende behoefte worden, dat gij in genade op u mocht neerzien, en dat hij u mocht bekeren, en dat hij uw boze hart tot zijn woning wilde maken. Op deze manier zijn alle ware vromen vragende en roepende geworden in hun eerste zoekenstijd. Op deze manier zijn ze begonnen en mochten aanhouden met smeken en worstelen. En ze gaan daarin heden nog voort, tot een dag van heden toe. En het is door genade ook geen vruchteloze arbeid. Nu, daar de ware vromen dat dierbare geluk gekregen hebben, daar kunt gij het ook nog voor niets krijgen. Jezus is nog goed en mild. Hij staat nog met geopende armen om zondaren het vuilste soort tot zich te nodigen. Maar ook deze goedheid en mildheid van Jezus zal eenmaal tegen u getuigen, indien ge dezelfde blijft verachten. O, dat ge tot hem leert roepen, trek mij, Heer Jezus. Dan zal ik u nalopen, ruk mij uit de boeien van de Satan. Bedenk dat ge voor een eeuwigheid geschapen hebt, en dat ge verplicht zijt om Jezus lief te hebben en zijn woord te bewaren, en hem aan te hangen en in hem te geloven, en hem uit te roepen tot koning in uw hart. En als ge daar eenmaal toe mag komen, dan zult ge wel ondervinden welk een zoet en een zalige koning Jezus is. En hoe heerlijk het is hem te dienen. Daarom wat ik u bidden mag, wees toch niet zorgeloos. Dient de wereld nog de duivel niet. Zoekt uw vermaak niet in de zonde, want dat zal u bitter opbreken. Maar u dan tezamen, jong en oud, wie ge ook zijt, de aanbiddelijke zaligmaker, die u niet nodig heeft, belieft het nog heden uit neerbuigende goedheid u te roepen en u te nodigen. Och, weiger toch zijn vriendelijke stem niet, maar hoort naar hem en wendt u naar hem toe en wordt behouden. Misschien dat iemand zegt, ik vrees dat ik er niet toe komen kan. Ik weet er geen raad toe. Ik ben toch zo diep onmachtig. Is de zaak u inderdaad ernst? Ach, mijn vriend. Indien het u maar eerlijk om hem te doen is, dan zal uw onmacht u niet buiten de hemel houden. Jezus is de grote doorbreker die de ijzeren deuren en de koperen grendelen voor u kan en wil in stukken slaan. En zijn almacht in uw onmacht wil verheerlijken. Ja, maar zal een ander zeggen, ik zou wel graag Jezus tot mijn deel en koning willen hebben. Maar hoe kom ik ertoe? En behalve dat ik ben zulk een groot zondaar. En ik ben zo, al zo oud. Ik ben zo verhard. En heb het al zoveel jaren tegen God uitgehouden. Och, mijn vriend, dat is zeer ongelukkig. U hebt de bloem van uw beste dagen aan de wereld opgeofferd. En u schiet er niets meer over dan enige onzekere dagen van de versleten ouderdom. De duivel is met uw beste dagen en krachten er vandoor gegaan. En nu is er niets meer over dan een uitschot van uw tijd en mogelijk nog aan de dienst. En nu is er niets meer over dan het uitschot van uw tijd. Doch om die mogelijk nog aan de dienst des Heeren te wijden. Gij krijgt nog de vrijheid en de tijd om uw rechter om genade te bidden. Dus ge moogt nog moed scheppen. Ge zou nog door de genade Gods kunnen aangenomen worden. En de Heere kan dat vrij gunstig en dierbaar evangelie nog aan u zegenen. Het wordt u nog zo onbepaald gepredikt, welke ouderdom, welke leeftijd, welke mens dat ge ook zijt. En waar de zonde te meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geworden. Nu dan. Het is niet uw vorige zonde, het is niet uw ouderdom, het is niet uw grijsheid, maar het is uw zorgeloosheid en uw terugblijven van Jezus, wat u een ondergang zou bevorderen indien ge onbekeerd blijft. Volk van God, mag ik niet aan u vragen, hetgeen Jonadab aan Amon vraagde, waarom zijt ge van morgen tot morgen zo mager, gij koningszoon? Gij zijt geestelijke koningszonen en dochteren. En de Heere heeft van uw hart zijn woning gemaakt. Hij heeft u lief met een eeuwige liefde. En nochtans zijt ge zo mager en dor en treurig. Hoe komt het toch dat ge zo weinig uw vaders liefde ondervindt? Hoe komt het toch dat ge nog zo menigmaal betwijfelt of de vader en de zoon wel woning bij u gemaakt heeft? Zou het ook komen omdat wij zo slecht Jezus' woord bewaren? Zou het niet kunnen komen omdat wij menigmaal zo weinig achting voor zijn dienst en instelling betonen? Ik geloof van ja. Want het moet toch waar zijn die mij lief heeft en mijn woord bewaart. De Vader zal hem lief hebben. En het zal ook waar zijn, ik zal hem lief hebben. En het zal ook waar zijn dat ze grote vrede hebben die God beminnen. Dat wij dan menigmaal zo weinig vrede hebben. Dat komt dan zeker omdat doorgaans wij zo ver van God en zijn wet afwijken. En Jezus zou menigmaal voor de mensen verloochenen. En menigmaal zou gestoute zonden bedrijven. En zijn heilige in zijn heilige tegenwoordigheid. En bij gevolg het missen van Gods gevoelige liefde. En het gevoel van onvrede en bitterheid in het hart. De Heere roept u nog toe, keert weder. Keert weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Och, mochten we het toch betreuren, dat we onze eerste liefde hebben verlaten, en daardoor Gods gevoelige liefde zou menigmaal aan onze harten moeten missen. Laat ons dan onze wegen onderzoeken, en laat ons wederkeren tot de Heere. Met de bede van David. Och, laat toch mijn wegen gericht worden. Om uw inzettingen te bewaren. En leer mij uw welbehagen doen. En uw goede geest geleide mij in een effen land. Amen. Eindigen met dankzegging. Heer, u gaf ons aan de morgen van uw dag dat we dit ernstige woord nog mochten beluisteren en lezen. En wat nu overblijft, dat is een zondig hart en een zondig mens en een biddeloos mens en een behoefteloos mens. Maar nu zou u ons nog in de behoefte kunnen plaatsen en u zou nog een geest als gebed in ons hart kunnen uitstorten. En u zou nog woning kunnen maken in onze ziel. Och, zou u daartoe dan de geest willen schenken. En dat die in ons midden mocht zijn onder de kinderen en jeugd en jonge mensen. Om die zalige dienst als Heeren te mogen kiezen. U zoeken terwijl u nog te vinden zijt. U aanlopen terwijl u nog nabij bent. U daartoe de waarheid vandaag zegenen. Hier en op andere plaatsen. Gode tot eer. Onze ziel tot zaligheid, gedenkende hem die geroepen wordt voor te gaan vanmiddag, wil helpen in het zoeken van uw aangezicht, in het luisteren om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 124, het vierde vers. Zo de vogelvanger snel ontkomt, zo is onze ziel ontgaan rein, de strik is om twee. Welk ons omving gemeen, wij zijn vrij. God helpt ons en niemand tel, die hemel en aard heeft gemaakt alleen. Het is het vierde vers van Psalm 124.